भगवत भक्तजन चित्र दीप प्रकरण हम लोगों ने पूरा कर लिया है। चित्रदीप प्रकरण का पूर्णता को प्राप्त कर लिए। आज से जो है तृप्ति दीप, देखिए तृप्ति दीप प्रकरण का अर्थ तो शब्द में ही है। जिस प्रकरण, जिस विचार को, जिस तत्व को प्राप्त करके साधक तृप्त होते हैं, ठीक है। अब तक जो है महाराज तृप्ति अच्छा लगता है भोजन, लेकिन तृप्ति अलग चीज है। इसलिए अब तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा अच्छा लगा, लेकिन तृप्ति महाराज इसीलिए तो इस अध्याय के चित्रदीप के प्रकरण के अंत में क्या लिखते हैं ग्रंथकार, चित्रदीपमिमं नित्यं येनु संदधते बुधा येनु अनुदिनम। जो हमारा चित्रदीप पढ़ लिया तो पढ़ लिया, ऐसे नहीं बाचया मास नहीं, आपने पढ़ा और उसके बाद नित्य निरंतर अनुसंधान विचार में अगर आप लगते हैं तो कहते हैं कि न मुहंती। फल क्या है चित्रदीप का अगर आप चिंतन करते हैं, पश्यतोपि जगत चित्रम। इस जगत चित्र को, नाम रूपात्मक चित्र को आप देखेंगे, पर देखने के बावजूद, देखने पर भी उसमें आप लपकेंगे अगर चिंतन नहीं हुआ तो महाराज बस सीधा सीधा। आचार्य लोग बड़ा सीधा सीधा बोलते नहीं है तो घुमा करके, लेकिन इतना है अगर चिंतन नहीं है तो महाराज तो चित्र चित्र ही दिखेगा और चित्र को उठाने के लिए हम दौड़ेंगे। परंतु पता लग जाए, पता लग गया है अब निश्चय कर लेते हैं कि भाई ये इदम इत्थम, ये जो अनुगम है ना ये बहुत जरूरी है। इसलिए वेदांत का चिंतन आप लोग कर रहे हैं, वेदांत की साधना है भाई विचारात्मक साधना। और बारंबार आचार्य श्रुति भगवती यह बतलाते हैं कि भाई जो भी आपको मिला शास्त्र से गुरु परिषदन के द्वारा, और बाकी जो कर्म है कर्तव्य है वो आपके ऊपर है कि आपका चिंतन, आपका साधना, आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या साधना है महाराज। तो इसीलिए देखिए अंतिम श्लोक बड़ा इम्पोर्टेंट है। फल कथन तो पूर्व श्लोक में कर ही दिया और ये जो अंतिम श्लोक बता दिया कि ये बुधा इमं चित्रदीपम नित्यम अनुसंधते। जो विचारवान, जो बुद्धजन जो है नित्य निरंतर इस चित्रदीप का अनुसंधान करते हैं, विचार करते हैं, ते जगत चित्रम पश्यतः पश्यंतः, वो जगत चित्र को देखता तो है परंतु अपि पूर्ववत ना, पूर्व जैसा, पहले जैसा उनका मोह था वो मोह में विचार ना करने पर भी जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उससे थोड़ा शिथिल हुआ कि नहीं भाई, हुआ ना पहले जैसा तो एकदम ऐसा नहीं ना भी थोड़ा है, नहीं तो भी शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा तुम्हें। इसीलिए तो उपनिषद का अर्थ है शिथिलीकरणम, सदी धातुर गति विशरणा, तो शिथिल होता है। अगर नहीं होता है उसमें शास्त्र गुरु का कोई दोष, दोष किसका है, सच्चे दिल से हाँ ये बोलना चाहिए, नहीं तो हम लोग क्या, हम लोग करना नहीं है शास्त्र में क्या लिखा है, होता तो कुछ नहीं है। नहीं, अगर हम सही और सच्चे हृदय से करते हैं तो भाई वो शब्द, वो साधना जो नित्य साक्षात्कार से निकला हुआ है, ऐसा नहीं कि स्लिप ऑफ टांग है ये पंचदशी, तो इसीलिए वो तो सत्य होना है वो हमारे जीवन में। और इसलिए अंतिम में कह दिए हैं कि भाई हमने आपको चित्रदीप प्रकरण पूरा पढ़ा दिए 290 श्लोक, और आपको क्या करना है, पढ़ लिया और रख दिया, ऐसा नहीं है। ये नुदिनम अनुसंधते, प्रतिदिन जो है थोड़ा चिंतन मनन करता है वो महाराज इस जगत के ऊपर पहले जैसा पूर्ववत न मुह्यंती, वो मोह में, देखिए कितने सच्चे से कह देते ना, पूरा मोह का निरसन नहीं होगा, गारंटी है मोह दूर नहीं होगा, लेकिन पूर्ववत न मुह्यंते, पहले जैसा आसक्त वाला। अब जो है तृप्ति दीप महाराज, अगर चिंतन हम करते हैं तो चिंतन करते करते जो स्थिति मिलने वाला है तृप्ति, वो तृप्ति दीप प्रकरण में बतला रहे हैं। इसलिए चित्रदीप और अभी हम आज से शुरू करेंगे तृप्ति दीप। देखिए थोड़ा सा संबंध टीका लिखते हैं, उसका उच्चारण करते हैं। तृप्ति दीपाख्यम, श्लोक के पहले एक लाइन है ना, उसका उच्चारण करना। तृप्ति दीपाख्यम प्रकरणम आरभमानः श्री भारती तीर्थ गुरुः तस्य श्रुति व्याख्यान रूपत्वात् तद व्याख्येयम् श्रुतिम् आदौ पठति। हाँ, तृप्ति दीपाख्यम प्रकरणम आरभमानम मानः, भाई ये जो प्रकरण का क्या नाम है, तृप्ति दीप। तृप्ति दीप नामक जो प्रकरण है वो आरंभ मैं कर रहा हूं, करता हूं, और आरंभ करते हुए श्री भारती तीर्थ गुरु अपने गुरु जी को स्मरण कर रहे। भाई ये आचार्य की बड़े शिष्य शिक्षाय ग्रंथादो निबद्धनाती, आप लोगों ने मुक्तावली में पढ़ा होगा। भाई मंगलाचरण नमस्कार ये क्यों करना है, कहते भाई भारती तीर्थ जी महाराज इतने उच्च कोटि के महापुरुष थे, वेदांती थे, उनको तो स्मरणात्मक कर लेते। भाई गुरु को स्मरण करते वो लिखने की क्या जरूरत है, क्यों उन्होंने ऐसे गुरु को नाम लेकर के, कहते भाई उनको देख करके जो आने वाले पीढ़ी है शिष्य वो भी देखेंगे, देखो इतने पहुंचे हुए महापुरुष भी अपने गुरु को कृतज्ञता भूलते नहीं, तो वो हमारे जीवन के लिए एक साधना है। इसलिए गुरुदेव को नमस्कार करते भारती तीर्थ और उनके द्वारा व्याख्यान योग्य श्रुति आदि को पहले पढ़ते हैं, माने पूरे प्रकरण का जो मुख्य श्रुति है पहले उस श्रुति को ही आपको बतलाते हैं। हाँ, उनके दो गुरु थे, वो आपने पढ़ चुका, मैं उधर नहीं जाऊंगा अभी। भारतीय तीर्थ जी को नमस्कार कर, कई लोगों ने पहला पन्ना खोल के देख लिया, मुझे पता है, अच्छा है, अच्छा। उसका संशय आप दूर कर सकते हैं, थोड़ा चिंतन कीजिए, उसके लिए मैं समय नहीं दूंगा, इसलिए मैं ना कर दिया। अच्छा हाँ, ऐसा एक भाग, ऐसे भी एक विचार है, तो अब खुद ने लिखा है तो खुद को तो प्रणाम नहीं कर सकते, इससे क्या सिद्ध होता है, फिर कोई और मैसेज हमको मिल रहा है कि नहीं। हाँ, फिर यही है, ये जो संशय है ना, ये आमूलक भी नहीं है और मूल भी नहीं है, ऐसा है। इसीलिए हाँ, नहीं तो उन्होंने खुद अपने को तो कोई ऐसा तो नहीं ये करेगा ना। वो तो मैंने भी सुना है, उन्होंने पूरा किया, ऐसा पूरा कर देते हैं, ऐसा विचार है, थोड़ा चिंतन कीजिए इसमें। कोई भी गुरु को स्मरण किया, गुरु जी का नाम लेने से इतना बवाल खड़ा होते तो शायद वो नहीं लेते, गुरु को स्मरण करता हूं। इसीलिए देखिए पहला श्रुति जो है भाई, पूरे प्रकरण के जो मुख्य हृदय पक्ष है ना, प्रत्येक शास्त्र में प्रत्येक प्रकरण में अगर वो स्वतंत्र कोई निश्चय करना चाहते हैं तो प्रकरण के प्रतिपाद्य जो विषय है, जो लक्ष्य है, उसका कथन पहले कर दे। भाई तुम्हें वहां पहुंचना है, अब पहुंचना है कहां पहले बता दिया, और फिर कैसे किस रूप से किस उपाय से वो व्याख्यान करते, तो पहले श्लोक में महाराज प्रतिपाद्य जो विषय है उसका कथन कर देते हैं, श्लोक का उच्चारण करते हैं। आत्मानं चेद् विजानीयात्, आत्मानं चेद् विजानीयात्, अयम् अस्मीति पुरुषः, अयम् अस्मीति पुरुषः, किमिच्छन् कस्य कामाय, किमिच्छन् कस्य कामाय, शरीरम् अनुसंचरे, शरीरम् अनुसंज्वरे, आत्मानं चेद् विजानीयात्, अयम् अस्मीति पुरुषः, किमिच्छन् कस्य कामाय, शरीरम् अनुसंज्वरे। हाँ, अन्वय को देखिए, पुरुषः प्रथम पंक्ति के अंतिम में जो पद है पुरुषः, आत्मानम् अयम् अस्मि इति विजानीयात् चेत्, अन्वय पुरुषः आत्मानम् अयम् अस्मि इति विजानीयात्, तब किम् इच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंजरेत, अन्वय के साथ। अयम ये जो पुरुष है, आत्मानम अयम अस्मि, पूरे वाक्य को बड़ा सरल है अर्थ देखिए, यह जो पुरुष है आत्मानम अयम अस्मि इति विजानीयात् चेत, यदि वो आत्मा को मैं यह हूं इस रूप से जान लेता है, तो महाराज किम इच्छन किस इच्छा से, कस्य कामाय किस कामना से इस शरीर में वो शरीर में है कि नहीं इच्छा थोड़ी बहुत है, सच्चे दिल से है, बिल्कुल बहुत बहुत है। इसका मतलब ही है अयम पुरुषः आत्मानम अयम अस्मीति न बिजानाती, तभी ना आ सकता है, बिल्कुल है। शास्त्र का लक्ष्य वो है, अभी हमारी स्थिति वो नहीं है, और इसीलिए हमारे अंदर कामना है, चाह है, इच्छन कस्य। अगर वो हम जान लेते कि मेरा स्वरूप तो महाराज ऐसा है, आत्मा परब्रह्म, तो फिर इस शरीर में घुस करके कामनाओं को पूर्ण के लिए वो चेष्टा, इसलिए लक्ष्य क्या बतला दिया हमारे जीवन का, क्या पाना है, क्या पाना है, कहां जाना है, क्या कामना करना है। सारा कामनाओं को जलाने के लिए तो आए हैं प्रेमपुरी, अब यहां भी आप दो चार कामना को दे देते तो फिर बड़ा मुश्किल है। कस्य कामाय, कोई कामना कोई इच्छा महाराज बिल्कुल अवशेष होता नहीं है। इसलिए वो जो उपरति का हम लोगों ने विचार किया ना, उपरति मतलब क्या है, इच्छा के उदय ना होने देना, अनुदया, इच्छाओं को त्याग करना, ये एक प्रकार की है, और इच्छा को उठने ही ना देना, ये दोनों कितना चरम हो गया ना भाई, इच्छा हो रही उसको आप त्याग नहीं, ये फूल इसको पाने की इच्छा, इच्छा को त्याग करो नहीं। अब इच्छा तत्व को ही आपने, बीज को ही महाराज खत्म कर रहे हैं, तो फिर इच्छा ही खत्म हो जाए तत्व मूल, तो इच्छा जन्य जो वृत्ति है पाने की चाह की, वो ही खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार यहां भी कह रहे हैं कि भाई ये जो इच्छा है, इच्छन शब्द रखा ना, किम इच्छन कस्य कामाय, किस कामना से, किसकी इच्छा करते। तो ये कामना और इच्छा जो है महाराज कब खत्म होगा, जब आप अपने स्वरूप को, वर्तमान स्वरूप को भूलेंगे और अपना जो सही स्वरूप है उसको आप जब प्राप्त करेंगे। इसीलिए कहते पुरुष शब्द के द्वारा यह जीव आत्मा को लेना, मैं अहम, ये जीव जो है जब आत्मा को जानता है। आत्मा को कैसे अभी भी आप लोग आत्मा को जानते हैं कि नहीं, क्या लगता है? आत्मा को जानते हैं कि नहीं? देखिए दो तत्व है, आत्मा को अगर जानते हैं तब तो जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए, और आत्मा को बिल्कुल ही नहीं जानते तो भी जिज्ञासा। अब बताइए जानते हैं कि नहीं? अगर जानते तो फिर बंद करो, हो गया, जान लिया ना। अगर नहीं जानते तो जिज्ञासा का उदय नहीं होना चाहिए, जान गया ना, जानते हैं भाई, जाना हुआ वस्तु के ऊपर थोड़ी जिज्ञासा। और बिल्कुल अनजान व्यक्ति कितने हैं उसके बारे में भी जिज्ञासा नहीं है। तो आत्मा को जानते हैं या नहीं, प्रश्न सही है कि नहीं? हाँ, ये चलाकी वाला उत्तर है। यद्यपि शब्द तो वही है, मतलब विशेषतया अज्ञातम सामान्यतया ज्ञात, ये शास्त्रीय परिभाषा देते, आप लोग वही बोल रहे हैं। सामान्य रूप से ज्ञान है परंतु विशेष का अज्ञान है। सामान्य रूप से ज्ञान है इसीलिए जिज्ञासा है कि भाई ये क्या है, असल में क्या तत्व है। एकदम सामान्य का ज्ञान भी न हो तो फिर जिज्ञासा का उदय ही नहीं होगा। जिज्ञासा है हाफा बाली बात, सामान्य ज्ञान है और विशेष ज्ञान की इच्छा है तो फिर जिज्ञासा। इसीलिए महाराज आत्मा के बारे में बिल्कुल बेखबर है, अनजान है ऐसा। और माता जी कह रहे आत्मा तो मैं ही हूं उसमें बेखबर है। हाँ, इसके लिए उन्होंने उत्तर दे दिया कि भाई जिस प्रकार आत्म तत्व को जानने से फल मिलना चाहिए, आत्मा स्वरूप होने पर भी वो फल तो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमारे नॉलेज में ही कुछ गड़बड़। आत्मा तो हूं मैं, परंतु जिस प्रकार ज्ञान होने से शास्त्र जो फल बतलाते वो फल तो मिला नहीं, इसका मतलब हमारे अंदर ज्ञान में कुछ खोट, कुछ कमी। नहीं तो वह जैसा फल बतलाया ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं मिला, इसका मतलब उसका तत्वतः ज्ञान नहीं है और हमारा सामान्यतः ज्ञान है और विशेष ज्ञान का अभाव है, इसीलिए जिज्ञास्यते। इसीलिए महाराज इतना तो है, आत्मा के बारे में हमारे अंदर आत्मज्ञान तो है परंतु वो आत्मज्ञान हमारे शोक को, दुख को। तो ऐसे आत्मज्ञान से क्या कितने हजारों मिलेंगे रास्ते में, ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष। आप लोग भी आत्मज्ञानी महापुरुष ही है, सब आत्मज्ञानी महापुरुष, परंतु वो आत्मज्ञानी महापुरुष जिनके किमिच्छन कस्य कामाय न संचरेत, इस शरीर में वो संचरण नहीं करते हैं, वो जो विशेष ज्ञान है मैं ही ब्रह्म हूं, अयम अश्मीति आत्मा, इस रूप से जो प्रबोध है उस प्रबोध को प्राप्त करना है। प्रबोध को प्राप्त करना मतलब प्राप्त ही है, ऐसा नहीं कि एकदम अननोन, बिल्कुल अलग, आपके पास है नहीं उस तत्व को दिला रहे बतला रहे, ऐसा नहीं। जो आपके पास है महाराज आप विस्मृत हो गए, प्राप्तस्य प्राप्ति ही, जो आपके पास है वो केवल आपको गुरु शास्त्र दिखा देते कि ये तुम हो, और जब प्राप्त होगा ओहो इस प्रकार का अनुभव के द्वारा आप। इसीलिए यहां इस श्लोक के द्वारा बतला दिया, ये सहज है सरल है, इसमें कुछ ये नहीं है, इसीलिए लिखते हैं कि आत्मानम चेत विजानियात। श्रुति और भी एक उपनिषद के मंत्र मिलता है ना, इह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति नो चेत, ये चेत शब्द से याद आया, नो चेत अवेदित महति। आप बताइए ये बोध भी हमारे पास नहीं, मैं ये श्रुति को पढ़ने से बड़ा दुर्बल हो जाता हूं। ये देखो महति विनष्टि, ये है क्या अपने पास? इस संसार का विनष्ट जैसा वो लगता है, बिंदास तो है हमारा, सभी चल रहा है बिंदास, इसमें कोई हमारा कोई विनष्ट महान विनाश को प्राप्त किया ऐसा लगता है क्या? ठीक ही है, चल रहा है, तो अब तक प्रेमपुरी भी है, स्वाध्याय सत्संग चल रहा है, महान नाश हो गया, क्षय हो गया, ऐसा तो अनुभव में, और इसीलिए हाँ बस ये समझ ये नहीं आया, इसीलिए तो हम जो है कम से कम इतना तो है भाई, ये जो महान अपना ही नुकसान हम करके बैठे हैं, ये कम से कम एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर भी तो पता तो लगे, नहीं तो बिल्कुल एकदम ऑफ हो जाता ना। कम से कम इस सत्संग के इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट हो रहे हैं ना, जैसे न्यूज हम सुनते हैं, वो न्यूज तो कम से सुने ना, नहीं तो बिल्कुल क्या चल रहे संसार में पता ही नहीं चलेगा ना। तो ये जो सत्संग है, भले ही हमारा महान विनाश को हम प्राप्त कर रहे हैं, हो रहे हैं, ये पता नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन तो हो रहे हैं ना, बारंबार सुन रहे हैं ना, श्रुति भगवती बारंबार कह रही है, सत्संग संत महापुरुष बोल रहे, भाई तुम महान विनाश को प्राप्त कर, यह चेत अवेदित, अगर तुम जान लेते हो अथ सत्यम अस्ति, तब तो भाई सत्य है, ठीक है। नोचेद अवेदित, अगर जान नहीं पाया महाराज, तो महती विनष्टि, महारा महान विनाश को आपने कर लिया। तो ये भाई इन्फॉर्मेशन भी अगर सही ढंग से कई बार हो जाए ना, देखते न्यूज चैनलों में एक ही घटना को कितनी बार बोलते बोलते बोलते बोलते, कभी कभी लगता बंद कर दो, एक दस बार सुना दिया, तो हम लोग को ऐसा नहीं होना चाहिए, ये न्यूज जो बार बार सुनना चाहिए, महती विनष्टि महती विनष्टि, तब जाकर के हरी सचमुच विनष्ट हो रहे क्या? हमारे गुरुदेव कहते देखो प्रचार का माध्यम है, जब एक व्यक्ति के पास पांच बार वो मैसेज पहुंचना चाहिए जैसे भी हो, अरे झिझक करके पढ़ेंगे दो बार तो कहते ये बात है, ये बारंबार बोलते बोलते कभी तो दिल में थोड़ा सा कि भाई क्या है ये जो महान विनाश क्या है, थोड़ा देखा जाए तो विनाश क्या है, वो तब जाकर के महाराज थोड़ा चेष्टा हम करेंगे। इसलिए ये बारंबार श्रवण बारंबार श्रवण बारंबार श्रवण हो, और कभी ना श्रवण करते करते करते करते एक स्पार्किंग का चिंतन में बैठ गए, मतलब यही आपका जो विनाश से आप मुक्त होने का उपाय को ढूंढने लगेंगे। इसीलिए ये प्रथम श्लोक के द्वारा आपका इस प्रकरण का जो प्रतिपाद्य विषय है उसका स्वरूप बतला दिया कि भाई आपको इस तृप्ति कब मिलेगी, तृप्ति कब आएगी, जब आप आत्मानम चेत, अयम अस्मै, उस परब्रह्म हूं मैं, आत्मस्वरूप हूं, जन्मने मरने वाला नहीं हूं, कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ये जो मैं अयम अस्मीति, ये जो बोध है, यही तृप्ति का साधन है। क्या क्या? अनुसंचरित, फिर तो ये दुख के पीछे क्यों संचरण करते हैं? संचरण शरीर में आकर के कौन चाहता है कि मैं भोग करूं, मैं अमुक वस्तु को प्राप्त करूं, जिनको ये अयम आत्मा ये बोध नहीं है, और जिनको बोध हो गया महाराज, ये सड़ा गला शरीर के ऊपर आसक्त होकर के कोई चाहता नहीं है, अनुसंचरण करना कोई नहीं चाहते, अनुसंज्वरण अनुसंज्वरण ज्वरित, इदानीम चिकित्सित विचारम तत्फलम च दर्शयति। अब जो है हमारा चिकित्सित फल, चिकित्सित विचार, चिकित्सा शब्द का क्या अर्थ है? ये अच्छा, हाँ एक प्रकार का ट्रीटमेंट है ही चिकित्सा मतलब चिकित्सा नहीं है, चिकित्सा क्या है मैडम बोलिए, क्या है चिकित्सा शब्द का क्या अर्थ है? इधर सब लोग जानते हैं, आप लोग, मैं बोलूंगा तब, चिकित्सा शब्द का क्या अर्थ है सरस्वती माँ? ज्ञातुम इच्छा चिकित्सा, ये जो पारिभाषिक जो वर्ड्स है ना, ज्ञातुम इच्छा चिकित्सा, जानने की इच्छा को चिकित्सा शब्द के द्वारा बतलाया। तो यहां जो शब्द लिखा है ना, इदानीम चिकीर्षित विचारम, तो क्या विचार है जो आपको पहले श्लोक में बताया, उस जो पुरुष जो है आत्मा को अयम अश्मीति रूप से जानता, ये जो चिकित्सा है उस चिकित्सा का फल क्या है, तत्फलम, वो जो विचार है विचार का क्या फल है दर्शयति, उस विचार का क्या फल है महाराज वो बतला रहे हैं। हाँ, फल के बिना आप चलोगे नहीं ना, ये हमारा आदत पड़ा ना, रोगार्तो मुच्यते रोगात, बद्धो मुच्येत बंधनात, बयान मुच्येत भीत, क्यों जरूरत था, कोई नहीं पढ़ते हमारा विष्णु सहस्रनाम, तुम रखो अपना सहजार नाम लेकर के, हमको चाहिए फल। और केवल उतना ही नहीं, ब्रह्म सूत्र में पहला श्लोक क्या है, पहला सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, फिर क्या फल बताते कि नहीं। इसलिए फल कथन मतलब है साधक को प्रेरणा देने के लिए, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कामनाओं को भर रहे कि भाई उसकी महनीयता को उसकी उत्कृष्टता को और समझते हैं तो उसमें प्रवृत्त होते हैं, और उसमें प्रवर्तन ही आपके निवर्तन मतलब कामनाओं को निराशन करने का उपाय है। इसलिए फल कथन तो बहुत जरूरी, हमेशा फल जो है कामनाओं को दिलाने के लिए ऐसा नहीं है, प्रवृत्त मूलक, प्रवृत्त के लिए, इसीलिए फल कथन तो जरूरी है भाई। अरे फल आपको चाहिए, लेकिन ये जानकर क्या होगा, ऐसे जिज्ञासा भी तो हो सकती है, अयम अश्मी मैं ऐसा हूं, तो जानने से क्या होगा, नहीं जाना तो क्या बिगड़ा, अगर कोई ऐसे ही पूछे कि अभी तो हम नहीं जानते हैं ना, तो क्या बिगड़ा है हमारा, ठीक ही तो है, अच्छा ही चल रहा है, प्यार का बंधन है, सब घर में भी बंधन है, सब अच्छा ही लगता है, कभी दुख का तो थोड़ा बहुत होता है तो संसार में होगा ही, लेकिन ये जो आपने उपनिषदकार ने पंचदशीकार ने बतला दिया कि इसको इस रूप से जानना है, तो जानने से क्या होगा, हमारे वर्तमान स्थिति वर्तमान दशा कुछ बदलेगा, कुछ उल्टा सुलटा होने वाला है, तो एक सामान्य जिज्ञासा भी तो हो सकता है, तो उसका कथन कर रहे हैं भाई। अस्याश्रुतेरभिप्राय सम्यगत्र विचार्यते जीवन मुक्तस्य या तृप्ति सातेन विशदायते अस्याश्रुतेरभिप्राय सम्यगत्र विचार्यते जीवन मुक्तस्य या तृप्ति सातेन विशदायते। अस्य अत्र अत्र मेरा पद, हाँ सम्यक अत्र है ना, अत्र इस प्रकरण में, अत्र अन्वय को देखिए, अत्र अस्या श्रुते है अभिप्राय, अस्या स्त्रीवाची श्रुति, अस्या श्रुते अभिप्राय सम्यक विचार्यते, सम्यक रूप से भली भांति रूप से हाँ विचार कर रहे हैं, तेन जीवन मुक्तस्य या तृप्ति सा विषादयते, जीवन मुक्त महापुरुष की जो तृप्ति है उसी का विशदायन अर्थात विस्तार व्याख्यान विस्तार पूर्वक बतला रहे हैं। इसीलिए श्रुति का अर्थ क्या है, श्रुति क्या अभिप्राय को लेकर के आपके सामने है, श्रुति का अभिप्राय है विचार के द्वारा आप यही निश्चय कर पाएंगे कि वे जीवन मुक्त महापुरुष जो आनंद लहर में रहते हैं तृप्ति का अनुभव करते, वो तृप्ति जो है आप भी प्राप्त कर सकते। इसका मतलब है भाई जब तक अयम अश्मीति आत्मज्ञान प्रबोध न हो तब तक आप कुछ भी प्राप्त करो, हम कुछ भी प्राप्त करें, उत्कृष्ट से उत्कृष्टतर वस्तु क्यों ना हो, हमारे जीवन में तृप्ति कितना सत्यवाद है। इतना ही अगर हमारा मैसेज हमारा दिल में बैठ जाए और हम तृप्ति के लिए बड़ा बेचैन है, तृप्ति के लिए हम क्या क्या करते हैं, कितना पापड़ बेलते, केवल इतने कितना मूल्य को भी देते हैं तृप्ति के लिए, छोटा छोटी छोटी तृप्ति के लिए क्या क्या हम उसके लिए मूल्य को देते हैं, परंतु ये जो यथार्थ सत्य है, संसार में सांसारिक किसी भी पद्धति से, किसी भी उपाय से कोई भी वस्तु प्राप्ति जन्य तृप्ति संभव नहीं। तृप्ति एकदम नहीं है, ऐसा नहीं है, है, परंतु जो अभिलाषा है कि परमानेंट हो वो तो नहीं मारे। कुछ चीजें मिले, कुछ दिन तृप्त हुए, फिर एक भूख उसको खो गए, कपूर जैसा उड़ गया, फिर दूसरे चीज, तो ये तो हमारा भटकान है, भटकान। तो ऐसा एक तृप्ति चाहिए कि भाई, इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं ना, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तत यस्मिन् स्थितौ न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यं लब्ध्वा चापरं लाभं अधिकं न मन्यते। भाई ऐसा जीवन में कुछ पाओ जिसको पाने के बाद उससे श्रेष्ठतर और कुछ भी, और हमारा अनुभव क्या है, जिस जीवन में जो भी हमने लक्ष्य मान करके चला वो मिला, और उसको मिलने के बाद ऐसा अनुभव है कि बहुत मिला, यही उत्कृष्ट है। परंतु वो उत्कृष्टता, वो बहुत जो है कुछ दिन बाद न्यून में बदल जाता, इसलिए कहते वो तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम अधिकम न मन, उससे अधिक श्रेष्ठ उत्कृष्ट कुछ होता नहीं। और ऐसी एक स्थिति को प्राप्त करो, जस्मिन स्थितो, जहां पहुंचने पर, जहां आरोहण करने पर, यस्मिन स्थितो दुखेन गुरुणापि दुखेन न विचल्यते। साधक जो है घोर तर दुख प्राप्त होने पर भी वो विचलित, और अभी हमारा क्या स्थिति है, पेंडुलम के इधर एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार प्रत्येक स्थिर होना है। तो उस अचीव को, उस प्राप्ति को चाहिए, जिसको पाने के बाद घोर तरह संकट भी उपस्थित हो तो व्यक्ति बिल्कुल स्थिर होकर के बैठा है। तो इसीलिए महाराज, ये जब तक ये जो श्रुति का निश्चय है, अभिप्राय है कि विचार के द्वारा मैं आत्मस्वरूप हूं, ये जो अपना जो सच्चा परिचय है, इसको जब तक हम प्राप्त रियलाइज नहीं कर पाते नारायण, तब तक हमारे जो भटकान है उससे हम छूट नहीं सकते। हमारे कितने जगह पर महाराज हम लोग अटके हुए हैं ना, ये सारे खोच को, सारे कांटाओं को निकाल निकाल करके तब जाकर के हमको चलना है। तो ये जो अटके हुए हैं, तो वो जो अटका है वही तो आसक्ति है, वही तो अटैचमेंट है। तो भगवान श्रुति भगवती यही कह रहे हैं, भाई अभिप्राय को समझो, और तुम जो तृप्त होना चाहते हो, परम तृप्ति जिसको पाने के बाद न कुछ जानना, न कुछ पाना, न कुछ समझना, न कुछ और आशा अपेक्षा कुछ भी नहीं है, वो जो परम तृप्ति है उसको अगर तुम पाना चाहते हो, तो भाई आत्मा स्वरूप के विज्ञान के बिना संभव एकदम। देखिए ना, अभी इस पक्ष को अगर हम गांठ भी बांध ले कि भाई हम तो, हमारा जो ये जो भागम भाग है ना, ये भी थोड़ा शांत होता है, भले ही हमारा प्रवृत्ति संस्कार के कारण हम स्थिर नहीं हो पाएंगे, परंतु ये जो एकदम हमेशा हम, उससे थोड़ा शांत होगा कि भाई इस संसार में कोई भी प्राप्ति, कोई भी अचीवमेंट जो हमको तृप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो फिर व्यक्ति थोड़ा सा शांत होते हैं। तो फिर तृप्ति कैसे मिले, तो भाई ये शरण, ईश्वर शास्त्र के शरण में जाओ, शास्त्र विचारों के शरण में जाओ, विचार के द्वारा उस तृप्ति को प्राप्त करो। इसलिए नित्य प्रतिदिन, ये पहले प्रकरण में भी बताया कि अनुसंधान विचार और नित्य प्रतिदिन आत्मस्वरूप का मंथन हो कि मैं कौन हूं, और इस परम सत्य को प्राप्त करके ही त्रिकृत कृत्यता। इसलिए भगवान पंचदश अध्याय में बतलाने कृतकृत्यता कब आएगी महाराज, एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान से। भगवान बुद्धिमान किसको आप बोल रहे, भगवान बोले जो उस तत्व को समझ लेते, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, उस पुरुषोत्तम तत्व को जो समझ लेते हैं भगवान की दृष्टि से, वही बुद्धिमान है। एतत् बुद्ध्वा ज्ञात्वा बुद्धिमान स्यात्, और वही महाराज कृतकृत्यस्य भारत। कृतकृत्यता अगर चाहिए तो वो ज्ञान के बिना, वह आत्मस्वरूप को जाने बिना, वह स्वस्वरूप को जाने बिना संभव। ये बहुत सत्य कथन जो है उपनिषद श्रुति भगवती कर देती है। इसलिए अश्य श्रुतेर अभिप्राय, इस श्रुति के अभिप्राय सम्यक विचार्यते, तेन जीवन मुक्तस्य या तृप्ति सा विषादयते विषदायते। उसी का व्याख्यान विस्तार पूर्वक स्पष्टीकरण कर रहे। अत्र तृप्ति दीपाख्ये ग्रंथे अस्या आत्मानं चेत् इत्यादि कायाः श्रुतेर अभिप्रायः तात्पर्यं सम्यक् विचार्यते। तेन अभिप्राय विचारेण जीवनमुक्तस्य श्रुति प्रसिद्धा या तृप्ति सा विषदायते स्पष्टी भवती। देखिए प्रत्येक पद का अर्थ आचार्य कर रहे हैं। अत्र तृप्त, अत्र शब्द मूल में आया है सम्यगत्र विचार्यते। अत्र शब्द का क्या अर्थ है? अत्र मतलब अस्मिन् प्रकरणे, अस्मिन् प्रकरणे मतलब क्या? तृप्ति दीपाख्य ग्रंथे प्रकरण में, इस तृप्ति दीप प्रकरण में। अस्य आत्मानं चेद् इत्यादि कायाः श्रुतेर, अस्य आत्मानं चेद्, ये जो श्रुति है अस्य श्रुतेर आत्मानं चेद् बृहदारण्यक की श्रुति है। इस श्रुति का क्या बतला रहे? इत्यादि कायाः, इत्यादि जो श्रुति है, अभिप्राय, अभिप्राय शब्द का अर्थ क्या है? तात्पर्यम, टीकाकार लिखते हैं तात्पर्यम। तात्पर्य का क्या अर्थ है? सम्यक विचार्य। कितना खुलते हैं, देखिए अभिप्राय उसका अर्थ रखा तात्पर्य, तात्पर्य का अर्थ रखा क्या है? इसलिए पूरे तात्पर्य शब्द जब सम्यक विचार मतलब क्या, भली भांति बहुत अच्छी तरह से खोल करके आपके सामने रख रहे हैं। श्रुति का क्या तात्पर्य आपको समझाना चाहते हैं। तेन अभिप्राय, क्यों इस अभिप्राय को बतलाना चाह रहे हैं? क्यों? तेन अभिप्राय विचारेन, भाई उस विचार, उस अभिप्राय को अगर आप समझते हैं तो महाराज जीवन मुक्तस्य श्रुति प्रसिद्धा या तृप्ति, श्रुति में जो मिलती है जीवन मुक्त महापुरुष की जो तृप्ति है, जो पूर्णता है, जो आनंद है, सा विशदायते, उसी का व्याख्यान, उसी का विस्तार। इसलिए भोजन मिलेगा कि नहीं? ऐसा भोजन मिलेगा माना तृप्यंताम, वो तृप्ति मिल जाएगा। देखिए तृप्ति शब्द में ही एक अपूर्वता है, तृप्ति शब्द में ही एक वो अपूर्वता है जो अन्यत्र नहीं है। तृप्ति में ही वो तृप्यता मौजूद है। हम लोगों को उससे बिल्कुल बेखबर है तो वो तृप्ति अभी तृप्ति बन के ही, मतलब प्यासा ही नहीं बना है। तो इसलिए वो तृप्ति में वो शक्ति, वो सामर्थ्य है भाई। जीवन मुक्त महापुरुष जो तृप्ति को लेकर के बैठे हैं तो भाई सब छोड़ करके गुफा में बैठ करके उनको क्या मिला भाई, क्या तृप्ति है? हमको तो लगता है कि सामग्रियों में ही तृप्ति है, संग्रह में ही तृप्ति है, कट्ठे में ही तृप्ति है, और एक बिल्कुल अलग होकर के यहां तक के अपने कटिवस्त्र को भी त्याग देने में समर्थ है। सब छोड़ करके क्या मिला उनके पास? सामग्री तृप्ति का कारण है कि तृप्ति कहीं और है? तो ये जो श्रुति प्रतिपाद्य जो तृप्ति का स्वरूप है जीवन मुक्त महापुरुष के जीवन में, उसी का विशाद विस्तार व्याख्यान करके आपको समझा रहे। और समझाने का मतलब ही यही है कि हम भी आप भी उधर ही चलने के लिए तैयार हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।